ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่สองหลวงตาเล่าประวัติหลวงตาเล่าประวัติไว้ว่าเรื่องประวัติตัวเองนั้นความจริงหลวงตาไม่สนใจนะใครมาขอประวัติของเรามากต่อมากแม้แต่ใหญ่ที่สุดก็เคยมาขอประวัติแต่ไม่เคยให้ไม่ว่าผู้ใหญ่ที่สุดหรือเล็กที่สุดเราไม่ค่อยชอบแต่ส่วนมากในหลักธรรมชาติแล้วการเขียนหนังสือการเทศที่อัดไว้ในเทปก็แสดงเอาตัวของตัวออกมาเหมือนกันเพียงแต่เราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเท่านั้นแต่หลักความจริงที่ออกมาจากใจก็ออกมาจากนี้เองหนังสือถ้าเป็นประวัติหลวงตามักจะมีผาดโผนอยู่นิสัยเรามักจะผาดโผนอยู่ตลอดแต่ก็ไปในทางที่ดีเมื่อมีผู้มาถามเรื่องประวัติเราก็จะเล่าให้ฟังโยมตามีลูกสาวคนเดียวคือแม่ท่านรักของท่านมากพ่อของเราเป็นนายพรานมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาแต่งงานกับแม่มีลูกด้วยกัน16คนเราเป็นคนที่สองโยมแม่ได้เล่าให้ฟังว่าลูกทุกคนที่อุ้มท้องผ่านมานี้ไม่มีใครลำบากเหมือนเรามีเราคนเดียวที่ทุกอย่างผิดปกติไปหมดไม่ได้เหมือนใครกว่าจะได้เกิดมีเหตุการณ์ให้กระเทือนไปหมดทั้งครอบครัวเวลาเรามาเกิดแม่บอกว่ามีเรื่องแปลกๆเช่นตอนอยู่ในท้องบางครั้งไม่ดีดไม่ดิ้นนิ่งเงียบเชียบสนิทเหมือนคนตายแล้วแต่บางครั้งกับดีดดิ้นเสียจนนึกว่าจะตายแล้วเหมือนกันยิ่งจวนใกล้วันจะคลอดเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งแสดงอาการหนักทุกอย่างเลยจนสุดท้ายเวลาจะคลอดมันก็ไม่ยอมคลอดบางครั้งโยมแม่ต้องร้องเรียกหาโยมตาของเราว่าพ่อมาคลำดูลูกในท้องให้หน่อยลูกของฉันไม่ใช่มันตายในท้องแล้วหรือเงียบสนิทอยู่เป็นเวลาหลายวันไม่ไหวติงเลยโยมตาก็ว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกคนเขาก็มีลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรโยมแม่ก็ตอบว่าเขามีลูกกันมันก็ไม่เหมือนลูกของฉันหลังจากลูกในท้องนิ่งเงียบเชียบสนิทอยู่หลายวันในที่สุดก็ดิ้นสุดแรงเกิดโยมแม่ก็เรียกหาโยมตาของเราอีกว่าพ่อฉันจะตายแล้วมาทำดูลูกในท้องให้ฉันด้วยพอลูกในท้องฉันดิ้นมันก็ดิ้นจนเกินไปไม่ใช่ดิ้นธรรมดามันดิ้นเหมือนว่าท้องจะระเบิดลูกฉันไม่ใช่มันตายไปแล้วหรือโยมพ่อกับแม่เมื่อฝันท่านทั้งสองย่อมฝันขัดแย้งกันตลอดโยมพ่อฝันมักฝันแต่เรื่องของลูกผู้ชายเช่นฝันว่าได้ปืนหรือเห็นผู้ชายถือปืนโยมแม่ฝันมักฝันแต่เรื่องของผู้หญิงเช่นฝันเห็นตลับที่พึ่งหรือเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงถ้าหากฝันขัดแย้งกันอย่างนี้เป็นที่แน่ชัดว่าพอลูกเกิดมาก็เป็นลูกผู้ชายทุกคนในที่สุดถึงคราวที่เราจะมาเกิดโยมพ่อฝันว่าได้มีดโคคือมีดที่มีด้ามเป็นงาปักเป็นเงินมีปลายแหลมคมโยมแม่ได้ฟังดังนั้นจึงพูดแย้งขึ้นว่าโอ๊ยฉันไม่ได้ฝันอย่างนั้นฉันกลับฝันไปว่าได้ต่างหูทองคําเวลาใส่ต่างหูอันนี้อุ๊ยมันช่างงดงามหยดย้อยอะไรป่านนั้นงามมากถึงขนาดอดใจที่จะไปส่องกระจกดูตัวเองไม่ได้เมื่อส่องดูก็ยิ่งสวยงามแวววาวประทับจับใจโยมตาได้ทำนายฝันของโยมพ่อโยมแม่ไว้ว่าลูกมึงคนนี้กูว่ามันต้องเป็นผู้ชายมันเกิดมามีทางเดินให้เลือกอยู่สองทางหนึ่งถ้ามันไปในทางชั่วแล้วพังหมดเลยว่ะความโหดเหี้ยมมหาโจรสู้มันไม่ได้มันยังเป็นนายยังเป็นหัวหน้ามหาโจรอีกจะให้จับมันไปเข้าคุกตารางไม่มีทางต้องฆ่ามันเท่านั้นถึงจะจับมันได้แล้วมันจะไม่ยอมตายอยู่ในเรือนจำนะสูมันจะตายแบบไม่มีป่าช้าสู้กับเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าในเขาต้องตายอยู่ในป่าฟัดกันกับเจ้าหน้าที่เขาเพียงนั้นสองถ้ามันไปทางดีแล้วถึงไหนถึงกันจะดีแบบสุดโต่งตรงกันข้ามกับฝ่ายชั่ว โยมแม่ได้เล่าให้เราฟังว่าพอเราตกคลอดออกมาแล้วตรงกับวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2456ตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูณบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีสายโรคพันคอเงียบเฉยไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยผิดกับเด็กทั่วๆไปเขาจึงเอาน้ำสาดใส่นิดหนึ่งแทนที่มันจะร้องกลับไม่มีเสียงออกมาเลยแม้แต่น้อยโยมตาก็ได้ทำนายความเป็นไปไว้3ประการคือ 1. สายโซ่ 2. สายกำยำหรือสายสะพายปืน 3. สายบาดคำว่าสายโซ่นั้นก็หมายถึงไปทางจวนขโมยสมัยเป็นหนุ่มน้อยเราเคยคบเพื่อนไม่ดีกำลังจะไปค้าฝิ่นกับเขาเขาชวนไปขายฝิ่นแต่ยังไม่ได้ขายนะซื้อฝิ่นมาแล้วเตรียมตัวจะนำไปขายครั้งที่1และครั้งที่2ก็ยังทำไม่สำเร็จนี่เหตุเดินบันดาลให้ไปไม่ได้พอดีกับตอนนั้นพ่อน้ำตาร่วงขอให้เราบวชเรื่องค้าฝิ่นจึงปัดทิ้งทันทีไม่ได้สนใจและไม่เคยถามถึงเป็นกระทั่งป่านนี้ฝิ่นไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับศูนย์กลางกับเพื่อนนี่คือทางสายโซ่ถ้าหากไปขายฝิ่นต้องติดคุกติดตารางทางสายที่สองสายกำยำคือสายสะพายปืนพันคอหมายถึงเราโตเป็นหนุ่มก็เดินตามรอยพ่อเป็นพรานเหมือนพ่อปืนก็อยู่กับบ้านไปไหนเฉยจับไปเลยเริ่มออกยิงสัตว์แล้วแต่ยังทำไม่มากเป็นแต่เพียงเริ่มฆ่าเท่านั้นนี่คือทางสายกำยำหรือสายสะพายปืนทางสายที่สามสายบาดพันคอสายบาดพันคอหมายถึงจะได้ออกบวชเป็นพระพอเราตกคลอดออกมามีสายโรคพันคอโยมตาเห็นดังนั้นจึงรีบแก้เคล็ดสะเดาะเคราะห์ให้เป็นมงคลอย่างยิ่งโดยแกร้องพูดให้พรในทางดีแกเราขึ้นทันทีว่าโอ้โรคพันคอโรคพันคอนี่เป็นสายบาดสายบาดสายทางธรรมนี่สายบาดสายบาดสู้ดูนี่ดูนี่สายบาดนะสายบาดเด็กน้อยคนนี้มันจะได้บวชเป็นพระแล้วก็จะได้เป็นนักปราชญ์นี่คือทางสายบาดในที่สุดมันก็ลงมาทางสายบาดนี่แหละนะที่โยมตาได้ทำนายไว้ก็ไม่มีผิดพ่อกับแม่ของเราแม่มักจะขี้บ่นมากกว่าพ่อพ่อนานๆจะบ่นสักทีพ่อบ่นแม่ก็จะเสียงร้องว้าขึ้นมาบ้างบางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกันเราเป็นกรรมการตัดสินให้เราได้บอกว่าใครเป็นคนผิดคนถูกก็รู้กันนี่ทำไมทะเลาะกันเด็กเขาก็รู้จนถึงพ่อแม่คนต้องรู้สิว่าใครผิดใครถูกพ่อกับแม่ได้ฟังดังนั้นก็แตกหนีกันไปคนละทิศคนละทางไม่พูดอะไรกันเงียบเลยพ่อแม่เรามีลูกตั้ง16คนตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆ6คนยังเหลืออยู่10คนพูดถึงพ่อแม่เราลูกหลายคนเท่าไหร่พ่อแม่ยิ่งจะตายไอ้ลูกน้อยคนก็ยังชั่วหน่อยไอ้ลูกหลายคนแม้ไม่ทราบว่าจะวิ่งหาใครต่อใครจะช่วยใครต่อใครพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่เรียนหนังสือพร้อมกัน3คนสมัยเด็กอายุ10ปีเขาให้เข้าโรงเรียนถ้าต่ำกว่านั้นเขาไม่นับเข้าในบัญชีเรายังไม่ลืมนะเขาให้เป็นลูกเสือไปซื้อชุดลูกเสือเราเป็นน้องก็จริงแต่เรียนสูงกว่าพี่ได้ชุดลูกเสือเราเป็นน้องเรียนสูงกว่าพี่ก็ควรจะได้เช่นเดียวกันตกลงเราทั้งสองก็ได้พร้อมกันราคาฟาดเสียตั้ง7 บาท 7 บาทในสมัยนั้นไม่ใช่เล่นๆ นะฝังลึกมากพ่อบอกว่าอุ๊ยกูก็มีเงินเท่านี้แหละกูหามาได้2-3วันสู้ก็เอาไปหมดเรายังจำฝังใจไม่ลืมเวลาไปสอบให้เราได้ที่1เสมอส่วนบักคำไพรผู้เป็นพี่ชายขาดเพียงคะแนนเดียวก็จะสอบผ่านคือว่าคะแนนถึง10จึงจะสอบผ่านมันสอบได้เพียง9คะแนนจึงสอบตกเราจึงแซงขึ้นไปเรียนชั้นสูงกว่าพี่ชายเราเซ่อๆนะเวลาเรียนหนังสือวันหนึ่งพี่ชายเรียนหนังสือแล้วครูให้เข้าแถวใครเป็นคนที่ยืนอยู่อันดับแรกก็นับ1 2 3ไปตามลำดับพี่ชายเราอยู่คนที่11พอนับถึง11บักคำไพรนั้นมันอ้าปากค้างอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นมันนับไม่ได้หน้าไม่ได้หลังอะไรเราเป็นเด็กกว่าไปอยู่แถวๆนั้นจึงตะโกนบอกมันว่า11 11 11ตอบไปเร็วสิพี่11พี่ชายก็ตอบตามนั้น มันทำเรื่องขายหน้าเราตั้งหลายครั้งตอนอยู่ในโรงเรียนเราเรียนอยู่ชั้นป.1มันยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรทีนี้เวลาครูถามเรื่องง่ายๆมันน่าจะคิดได้แต่มันกลับคิดไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องยากครูได้ถามมันว่าค้างคาวภาษาอีสานเรียกว่าอะไรมันตอบว่าเรียกว่าเจียทีนี้ครูถามย้อนกลับว่าเจียภาษากลางเรียกว่าอะไรแทนที่มันจะตอบว่าค้างคาวมันก็ย้อนกลับไม่เป็นนะมันโง่จะตายเพื่อนเขาหลอกให้ตอบแบบไหนมันก็ว่าไปตามเขาแบบนั้นคุณครูก็ถามย้ำๆเอียเรียกว่าอะไรเอียเรียกว่าอะไรเอียเรียกว่าอะไรพวกเพื่อนๆของมันที่นั่งอยู่แถวนั้นก็พูดหลอกมันแอบกระซิบข้างหูมันว่าเรียกว่าดังวี่มันเหลียวมองโน้นมองนี้มองพูดมองพี่แล้วก็ตอบตามเขาเรียกว่าดังวี่ดังวี่ก็แปลว่าจมูกวิ่งเสียงหัวเราะก็สนั่นโรงไอเราเป็นน้องเราคิดได้แล้วนะเขาให้แปลย้อนหลังเท่านั้นมันก็ทำไม่ได้คนเราหน้าโมโหเป็นที่สุดแต่ก่อนเราเป็นเด็กนักเรียนหนังสืออันไหนที่มันติดใจมันจำได้ไม่ลืมที่เป็นคติธรรมได้ดีเราพอจำได้ว่าสมัยนั้นโรคอหิวาระบาดครูเขาเขียนไว้สอนนักเรียนให้ท่องจำเราจำได้แม่นยำว่าอหิวากำเริ่มล้างมือก่อนเปิดด้วยน้ำปลาปลาผักบิดผักสดงดเสียดีกว่าหากใช้น้ำท่าจงต้มเสียก่อนอาหารหวานคาวเมื่อกินทุกราวด้วยแต่ร้อนๆ อาหารสำส่อนจำไว้ใครสอนกินไม่ดีเอ่ยให้ล้างมือก่อนเปิบนะเวลาจะกินข้าวรับทานข้าวคิดว่ากินข้าวนั่นแหละถูกภาษาดั้งเดิมของเราเป็นแก่นเป็นสารไอ้คำว่ารับทานรับทานนี้ปรับกิเลสให้เพราะพริ้งไปต่างหากรับทานนั้นรับทานนี้กินเท่านั้นพอถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า eat ถ้าภาษายวนอันเกินเป็นอย่างนั้นแหละภาษาต่างถิ่นต่างแดนแต่ละที่ก็พูดต่างๆกันไปถ้าครูอาจารย์ดีแล้วซึ้งใจที่สุดนะครูของเราเป็นคนดีเราเป็นนักเรียนชั้นป.3เห็นไหมล่ะเวลาเราเรียนจบป.3เราเรียนจบป.3ใช่หรือเมื่อไหร่ครูดีครูไม่ดีเราก็รู้อย่าว่าแต่นักเรียนดีนักเรียนไม่ดีอย่างเดียวครูสำคัญมากเป็นแบบพิมพ์เป็นต้นตำรับทีเดียวครูชาลีสิงหสุริยะเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลบ้านตาบในสมัยนั้นเป็นครูที่เราเคารพมากที่สุดถ้าครูเกะกะทะเลทลายหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วนักเรียนก็ว้าเหวนักเรียนก็เสียอกเสียใจนักเรียนไม่ใช่มีคนเดียวครูคนหนึ่งนักเรียนมีกี่คนจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายเพราะครูไม่ดีเพียงคนเดียวครูปฏิบัติดีเพียงคนเดียวลูกศิษย์ลูกหามีความร่มเย็นมากครูให้ตั้งใจอยู่ในฐานะของครูจึงจะเป็นที่ร่มเย็นเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของนักเรียนนักเรียนเป็นเหมือนลูกเต้าเหล่ากอของครู